राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 28 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जगह जो परिपूर्ण है वो अपना है, उनके सिवाय अपना नहीं है। खास परीक्षा है, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। ये करोटी सब भाइयों को बहनों को याद करने, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं करना, उसका भरोसा नहीं करना। मिलता है भी सोचा था, मिलता है ये शरीर भी मिला है भी उठ जाएगा, मिला है भी उठ जाएगा, वो अपना नहीं होता। मिलता है भी सोचा अपना नहीं, पहले से मिला हुआ है भी तो है ही नहीं, वो अपना पहले से ही मिला हुआ है, अब नहीं पहले से ही मिला हुआ है, विश्वता है ही नहीं, भगवान विश्वता है ही नहीं, वो अपन है। ये कसूटी दो बात याद रखो आप, बड़ी काम की चीज है। जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं है, पहले से मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, वो अपना है। बस उसी पर विश्वास करो और पर विश्वास मत करो, और अपना नहीं है। धोखा होगा धोखा, जल प्यार पदार्थ व्यक्ति आनंद कोई काम के नहीं है, धोखा होगा धोखा होगा, विश्वास घात होगा। आप करोगे विश्वास, वो विश्वास मिलता है भी जुड़ता है अपना नहीं है, पहले से मिला हुआ है जुड़ता है ही नहीं। नरको में जाओ तो साथ में सोलह लक्ष साथ में, स्वयं में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ नीचे से जाओ तो साथ में, ऊपर से कभी साथ छोड़ते ही नहीं, वो अपना है। मानो परमात्मा अपना है, उसके साथ कोई अपना नहीं। माँ और बाप और भाई और संबंधी हो, कुटुंबी और मित्र हो, सज्जन हो, हमारी सेवा करो, सेवा करो तन से मन से वसन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से योग सेवा करो, सेवा करो, सेवा करेगा फल अपना ही होगा। वे अपना नहीं है, उनकी सेवा करो, वह सेवा करो वो अपना, और सेवा का फल अपने सेवा करने का लाभ अपने को मिलेगा। याद रखो सेवा करो, सबकी सेवा करो प्रेम से। संतों की बात सुनी है, गंगोत्री से गंगा जल कंधे पर कावड़े जा रहे थे, बराड देश में एक गधा पड़ा था प्यासे मरता हुआ, उसको पिला दिया। सुनाया ही नहीं गधा, कितने विशेष बात, कितने प्रदर्शन बात, गधे को मिला दिया। तो सेवा सबकी करो, सेवा, गधे की सेवा है तो भगवान शंकर को सजाने का जरूर था। ये शंकर, मेरे शंकर भगवान है तो सेवा तो सभी करो, विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, विश्वास मत करो, कोई विश्वास नहीं। माँ बाप भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुत्र परिवार किसी पर विश्वास नहीं, सेवा करो सब। कितनी बढ़िया बात है, विश्वास है तो एक बार जो अपने में है, अपने में है, अपने में है, पहले से है, विश्वता है ही नहीं, अपने में रहेगा, अपने में अद्भुतता है ही नहीं, वो अपना है। उसके सिवाय कोई अपना नहीं है, पक्का बात करो पक्का। ये पहली बात सुनेगी, मृत्यु है विश्व जाती है अपनी नहीं, शरीर मरता है विश्व जाएगा, कुटुंब मरता है विश्व जाएगा, रुपये मिलते हैं विश्व जाएंगे, संसार जो चीज है प्रगति की वो सब ही ऐसी है, मृत्यु है विश्व जाती है, मृत्यु विश्व जाएगी, उसे क्या भरोसा कब विश्व जाएगा, भरोसा मत करो। वो अपने नहीं है, अपना वो है पहले से मिला हुआ है, विरुद्ध है ही नहीं, विरुद्ध है ही नहीं, ऐसे परमात्मा है, सब में मिले हुए सब गए सर्वश्रेष्ठ हम मेरी सन्निष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हम मेरी सन्निष्ठ, सब गए जब मैं हूँ सब गए सर्वश्रेष्ठ हम मेरी सन्निष्ठ, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सब ग्रह बैठे वो हमारे, केवल ईश्वर हमारे, केवल ईश्वर, ईश्वर कोई हमारा नहीं है, और परम दयालु है, परम हितैषी है, बहुत हितैषी है, बिल्कुल एकदम संत महात्मा ने उन पर विश्वास किया, उन पर विश्वास किया, पर वो हमारा है और संतुष्ट हो जाओ उस पर, वो हमारा है और हमारा नहीं है, अगर उसको याद करो, उसके चरणों में रहो, उसके शरण हो जाओ, हे भगवान मैं आपके शरण हूँ, जैसे आपकी लड़की ब्याह देने पर उस कुटुंब की हो जाती है, जिसको आपने ब्याह दिया उस कुटुंब की हो जाती है, ऐसे अपने सब के सब उस परमात्मा हो जाओ, परमात्मा हो वो तो कुटुंब पहले होती नहीं है, कोई सी पतिव्रता की बात अलग है, सब पहले की नहीं होती, ब्याह देने पर कुटुंब हो जाती, अपने सब के सब उसे हो जाओ, जो भी अपने में है, अपने में है उस परमात्मा को, उसको राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण भगवान, आप कुछ मानो ना, आप कुछ ना मिलो वो अपना, मौज करो, मौज मस्त जाओ, दोनों बात करिए, मिलता है विशुद्ध अपना नहीं, और मिला हुआ है विशुद्ध है ही नहीं, दो बात, दो बात याद रखो, मिलता है विशुद्ध नहीं, मिला हुआ है विशुद्ध है ही नहीं, वो हमारा है, वो हमारा, वो ईश्वर है, विशुद्ध है ही नहीं, भगवान सर्व समर्थ है पर विशुद्ध में समर्थ नहीं, हमारे से अलग होने में समझ नहीं, भगवान असमर्थ है, वो हमारे मौज करो, फिर हर्त करो, राम भरोसे राम दास छोटा माइटे। जहाँ जाओ साथ में रहेगा, वो सदा साथ में रहेगा, वो हमारा है। और ये सिवा कोई हमारा नहीं। सेवा सुख बोलो शंकर ये चढ़ाने वाला जल मृत को मिला दिया। सेवा सुख करो, अपना नहीं, अपना नहीं है, सेवा करो। अपनी सेवा करो तो वो अपना हो जाएगा भगवान, और जो भीतर रहने वाला अपना हो जाए, अपना अपना। सेवा करने से वो उसे भीतर रहने वाला वो हमारा। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, बढ़िया बात है। मस्त हो जाओ, हर में मौज में रहो, हरदम मस्त रहो। भगवान हमारे है, भगवान हमारे, हमारे कौन है? हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हमारे भगवान है। आनंद में रहो, मौज में रहो, खुश हो जाओ। जीव तो मौज, मर तो मौज, आनंद आनंद हरे हालत में। वह हमारे प्रभु, हमारे हमारे प्रभु है। जैसे अपनी माँ को सब माँ कह सकते थे, 5, 10, 15 बालक हो, कोई भी हो, माँ को सब माँ कह सकते, मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान को मेरा है, भगवान मेरा है। माँ से बड़ी गलत, माँ तो एक जन्म ही होती है, ये सदा ही माँ है। देखो श्लोक में भी माता रामो मत पिता रामचंद्र, तुम एव माता से पिता, पिता दो नंबर, दो नंबर पिता का दो नंबर। तुमेव माता से पिता, तुमेव, तुमेव बंधु से सखा, तुमे, तुमेव विद्या द्रव्य, तुमे, तुमेव सर्व। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो। सबसे पहला रे माँ को, सदा की माँ भगवान है हमारे, सदा की माँ भगवान है। एक भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं। सेवा करना सब मेरे, सेवा करो। गधा कुत्ता है नीचे पशु है, शुकर कुकर ऊंट कर बड़ पशु में चार। हरि भक्ति में ऐसे ही नरदार, वो भगवान हमारे। इतनी बात लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतनी बात जो सबका है, सबका है, सब कह सकते, सब भगवान मेरे, भगवान मेरे, सबको अधिकार है पूरा। अपनी माँ को माँ कहे, वो सदा की माँ है, सदा की माँ है, सदा की हमारी माँ है। सब कुछ हो, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वह, तुम्हें वह बंधु से सका, तुम्हें वह, तुम्हें वह विद्या द्रविणम, तुम्हें वह, तुम्हें वह सर्व मम देव देव। सब है, केवल माँ ही नहीं है। माँ है, बाप है, भाई, बंधु, मित्र, सखा, धन, सब विद्या, बुद्धि, सब कुछ है। उसके समान कोई है न तत्समोस्तभ्य कुदोन्य, समान भी कोई नहीं है। अति क्या होगा, वो हमारा है। भाइयों बात बहुत बढ़िया है, सर्वोपरि है, उनसे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं। न तत् समोस्ते आपके समाज में कोई नहीं है अधिक को तो अन्य फिर मौज करो आनंद में रहो दो बात दो ही जो माता है दुष्टता अपना नहीं जो पहले से मिला हुआ दुष्टता है ये नहीं वो हमारा कैसी है व्यवहार दो बात याद करो मिलता है दुष्टता हमारा नहीं सेवा करो और सेवा सुख पहुंचाओ सेवा करो सेवा तभी होती है कोई स्वार्थ नहीं कोई स्वार्थ नहीं किंचित मात्र भी कुछ भी लेना नहीं है तभी सेवा होती है नहीं तो व्यापार होता है अपने अपने से अपने की दे रही है अपने दे रही बस व्यापार सेवा नहीं एक नाथ जी महाराज को गुरे गधे से क्या लेना था कोई तरह का स्वार्थ किसी तरह का स्वार्थ नहीं तो स्वार्थ किसी से किसी बात का स्वार्थ नहीं उसे सेवा हो रही तो अपना कोई मतलब नहीं अपना मतलब सेवा करना है वही नहीं अपना सुपनाश हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम हो सचेत बलदेव नींद से जपी हृ का नाम हो सचेत बलदेव सावधान जो भाई कोई अपना नहीं वो अपना भगवान अपने भगवान कैसी मोदी बात है कैसी सार बात है दो बात जो मिलता है बिछुड़ता है मैं नहीं मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं पहले से मिला हुआ है जन्म से पहले ही मिला हुआ है बिछुड़ता है बिछुड़ता जानते ही नहीं उनको बिछुड़ना आता नहीं वो सब जानते हैं पिछड़ा नहीं जानते पिछड़ा जानते नहीं पिछड़ा आता नहीं ऐसे वो हमारे हैं वो सदा साथ रहेगा और कोई साथी है ही नहीं साथ रहना कौन है वो साथ है वो बिछड़ता जानते ही नहीं बिछड़ना जानते ही ये विद्या याद ही नहीं उनको वो हमारे फिर मौज करो एक बात आ गई कोई भी नहीं कर अरु जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख फिर निर्भय रम संसार में बैरी मारो चक कर जीव लंगोटड़ी तीनों बस रख फिर निर्भय रम संसार में जो भगवान ने एक परमात्मा को साथ में मान लो मारा तो ये है तुम्हारा कौन है तुम्हारा हमारा तो आप ही हो फिर परवा मत करो चिंता मत करो बिल्कुल चिंता नहीं करो भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है रुपया पैसा धोखा देगा धोखा धोखा देगा धोखा देगा धोखा अपना नहीं है तो सेवा खर्चा करना संसारी चीज संसार खर्च हमारी चीज हमारे वही दोष ऐसी बड़ी बात है दो बात याद करो दो बात जो मिलता है बिछुड़ता है वो मेरा नहीं है मिलता है बिछुड़ता है मेरा नहीं है मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं वो मेरा है कसौटी कसौटी पहले से ही मिला हुआ है और विरोधता है ही नहीं। वो हमारा है। कसौटी पक्की बात संदेह रहित सदा वो हमारा है, हमारे प्रभु है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा था कोई जाके सर मोर मूर्त मेरो पति सोई। मेरे भाई ने सच्ची बात कर दी, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा था कोई। दूसरा ना कोई सिवाय भगवान के और कोई नहीं अपना, समझ माना अपना कोई नहीं। संसार सपना अपना कोई नहीं। सेवा करो, सबकी सेवा करो, जन्म सफल हो जाए। तीन बात है, तीन आता अपना नहीं। जो विश्व पहले से मिला हुआ है विश्व गई नहीं, वो अपना। और सेवा सब की करो, सब सुख पा। तन से, मन से, भजन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से निर्भय संसार मौज हो जाएगी। आप नेता विश्वता अपना नहीं है। सुख संसार है, माया प्रकृति का सही स्वभाव है कि मैं तीर विश्वती है। अपना तो वो है जो मिला हुआ है पहले से, ये विरुद्ध है ही नहीं। कैसी मोदी बात है, ऐसा मित्र कोई है ही नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम जी जैसा है, राम जी शरीर सा और कोई, जिसने फिर सुख पावे सोई। राम जी शरीर सा और कोई, और शरण हो जाओ, मस्त हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज।